지 않는 노처제로 교회소다 들리지 않는 너들을 위해서다 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 난 나로 도는 뒤로 내겐 어떤 힘이 생겼어 눈나밖에 몰랐어 생각만 하면 세상은 떨어질 수 있어 눈송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까 단 한 가지 못 나타난 것은 넌 내게로 오게 하는 이 잊혀라 한점은 뛰어 이젠 없었으면 좋겠어 Saya mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton keperan kali ini. Saya mau minta maaf kalau misalkan banyak pronounce yang masih salah di lagu ini karena memang lagu Korea itu bahasanya susah ya, gak kayak bahasa-bahasa lain, dia spesial. Dan aku juga mau ngasih tahu jangan lupa dengerin album Cerita Hari India di semua digital platform, di Apple Music, di Joox, di Spotify, di Deezer juga udah ada. Dan kalian juga sudah bisa beli CD-nya di KFC Store dimanapun itu. Dan Jangan lupa ikutan kuisnya 3 second. Kalian bisa cek postingan @its3second. Dan nanti bakalan ada hadiah senilai 1,5 juta dan goodie bag buat 3 orang yang beruntung. Jadi jangan lupa dicek Instagramnya @its3second, di follow dan ikutin kuisnya. Terima kasih.